राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 8 अगस्त 1999 को प्रातः लगभग 8:30 से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये चल रहा है उस प्रसंग में नहीं पूछा है कुछ कोई बात। कहते हैं सातवें अध्याय में सातवें श्लोक में भगवान ने अपने को जगत का परम कारण माना है। उसके बाद 8वें से 11वें तक पानी में रस, सूर्य में प्रकाश, वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द, संपूर्ण भूतों का बीज बताया है। और फिर आगे जाकर 12वें में तो यहाँ तक कह दिया कि जितने सात्विक राजस गुण प्रकट होते हैं सब मेरे से ही होते हैं। तो फिर अब हम लोग कर्म करने में कहाँ स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमारे से सात्विक राजस तामस जो भी होता है वो तो भगवान ही कराते हैं, भगवान के द्वारा ही हम कर रहे हैं, फिर हमें इसका फल क्यों भोगना पड़ता है? ये क्या बात। देखो वास्तव में भगवान के सिवाय कोई चीज ही नहीं है। अत परतरम नायनत किंच दस्त संजय, मेरे सिवाय कोई चीज नहीं है, मैं हूं सभी। और वासुदेव सर्वमिति सर्वमहात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। जानू दृष्टि दृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो सब कुछ परमात्मा ही है, अगर इस विषय को देखा जाए तो स्वर्ग भी वही है, नरक भी वही है, वैकुंठ भी वही है, महानरक वही यातना है, कुंड है वो भी वही है, सब कुछ परमात्मा ही है। तो फिर जो कर्मों का फल भेजा जाए वो ही दूसरा तो नहीं है, वैसे दृष्टि दे जाए सब परमात्मा ही है। परंतु भाग तीन है इसमें, एक भाग है करना चाहिए, एक नहीं करना चाहिए और एक देखना चाहिए। करना और न करना इसको विधि और निषेध कहते हैं। शास्त्र की मर्यादा के अनुसार काम करना चाहिए उसको कहते हैं विधि, और निषिद्ध आचरण नहीं करना चाहिए इसको कहते हैं निषेध, और एक देखना चाहिए तत्व से तो उसको कहते हैं एक ज्ञान, वासुदेव सर्वमिति ज्ञान। तो सबको परमात्मा देखना ये ज्ञान बताया गया है, ये भगवान करवाते नहीं है, जो काम हम करते हैं वो भगवान कराते नहीं है। अगर सबको परमात्मा ही समझा जाए तो नरक भी तो परमात्मा ही है, स्वर्ग भी परमात्मा ही है, और वैकुंठ भी परमात्मा ही है, और मृत्यु लोग भी परमात्मा ही है, जो दंड दिया वो परमात्मा ही है, और उसको विशेष पुरस्कार दिया, वो भी परमात्मा ही है। एक परमात्मा के सिवाय कोई तत्व दूसरा है ही नहीं, है ही परमात्मा, तो दंड दिया जाए वो कोई दूसरा नहीं होगा, वो एक ही होगा। ये बात वास्तविक तत्व की बात बताइए, करने के बीच में सब परमात्मा करवाते ये तो नहीं है। जहां पापों के करने की बात है वहां अर्जुन पूछा है तीसरे अध्याय में, अत केन प्रयुक्त पापम सर्वे पुरुष, मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है, किससे प्रेरित होता है, मानव प्रकृति से प्रेरित होता है, भगवान से प्रेरित होता है, किसी प्राप्ति के कारण करता है, क्यों करता है काम, अनिच्छन अभी पाप करना चाहता नहीं, फिर भी भला आदमी हो जाए जबरदस्ती से कोई करवा ले, ऐसे पाप क्यों करता है, ऐसे अर्जुन ने पूछा है। तो उसका उत्तर दिया करो ना, काम ऐसा क्रोध ऐसा, मन में जो आपके कामना आती है और कामना में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, और जो पदार्थों के संग्रह करने का भोगने का जो कामना होती है मन में, इच्छा होती है, उस इच्छा से प्रेरित होकर मनुष्य पाप कर्म करता है। पाप कर्म करने में तत्व से है तो एक परमात्मा ही, परंतु पाप कर्म करता है अपनी कामना को लेकर के, इस वास्ते उसको दंड दिया जाता है। तो दंड देता वो कामना है, आपको विश्व परमात्मा ही है तो दंड क्या दूसरी चीज होगी, नरक क्या दूसरी चीज हो गई, क्या स्वर्ग कोई दूसरी चीज हो गई, क्या वैकुंठ कोई दूसरी चीज हो गई, क्या मृत्यु लोग दूसरी चीज हो गई, परमात्मा तत्व की दृष्टि से एक परमात्मा ही है, शुद्ध है अशुद्ध है ठीक है मलिन है जो, सब कुछ परमात्मा ही है। मतलब परतरम नायनर किंचिदस्ति संजय, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, परमात्मा ही है। यह देखने की बात, समझने की बात, तटस्थ रहते हुआ देखे क्या परमात्मा को देखे, परंतु विधि और निषेध है, ये ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, वहां विधि अलग चीज है निषेध अलग चीज है, ये काम करना चाहिए ये काम नहीं करना चाहिए ऐसा करना है, वो विधि और निषेध अलग चीज है। तो वो काम करना है और ये काम नहीं करना है, इसको विधि और निषेध कहते हैं। वो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करना चाहिए, ऐसा निषेध के अनुसार नहीं करना चाहिए, तो करना चाहिए न करना चाहिए ये विषय अलग है। मानो अपना करना न करना अलग अलग विषय है, देखना अलग विषय है। सब मनुष्य है, सब मनुष्य एक दृष्टि से देखा जाए, अच्छा और मंदार बदार बुरा सब मनुष्य, ये मनुष्य दृष्टि है, पर उसमें कोई दुख है कोई सुख है, कोई दरिद्री है कोई धनवान है, कोई समझदार है कोई बेसमझ है, कोई विद्वान है कोई मान मूल है, ये अलग अलग अलग अलग चीज है, वो अलग अलग कर्मों के अनुसार है, वे कर्मों के अनुसार है। इस वास्ते पाप कर्म करता है अपने सुख के लिए, अपने भोग के लिए, अपने लोभ के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, तो उसके लिए को जो कर्म करता है वो पाप कर्म करता है, वो कर्म तत्व से परमात्मा होते हुए भी पाप कर्म है, उसका दंड भोगना है वो भी पाप कर्म ही है। आप समझो सभी परमात्मा है तो दंड क्या परमात्मा नहीं है, क्या नरक का परमात्मा नहीं है, महान कष्ट जो नरक है 24 कुंड है और बहुत बहुत और भी है, लाला पक्षरते साल में याद नरक बैतरणी कई नरक है, तो वे भी है तो परमात्मा का स्वरूप है, तो दंड भी परमात्मा का स्वरूप है, उन्हें अलग क्या चीज हुई, करना न करना ये अलग चीज है, तब तो उसे सब एक ही है। तो ये जो बताया मतलब प्रतारण नान्यत किस दर्द है, ऐसे ही बस सात्विक का बाबा राजसास तामसाशी राजस्व तामस त्रिभाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, तो है भगवान से उत्पन्न होते हैं, तो राजस तामस भगवान में उत्पन्न होते हैं, तो तामस भावों का जो फल होता है वो क्या भगवान से अलग होता है? जैसे राजस तामस भाव भगवान से उत्पन्न होते हैं, इसका फल जो दंड होता है वो भगवान ही है, उनमें दुख और सुख दुख की बात हुई, सुख भी भगवान है, दुख भी भगवान है, संता भी भगवान है, संतान भी भगवान है, आनंद भी भगवान है, परमात्मा ही है। तो दृष्टि से परमात्मा, दृष्टि से और चीज है, और विधि निषेध है, ये दो चीज अलग अलग है। जो करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए उस लाभ करने में स्वतंत्र है। आप भोजन करते हैं तो अपनी रुचि के अनुसार करते हैं, ऐसे नहीं जो चीज सब खा लेंगे, आप सब चीज खा लेंगे, सब चीज खाएंगे नहीं, रुचि के अनुसार जो जो रुचि वो चीज खाएंगे, ऐसे काम करेंगे अपनी रुचि से, तो उसका फल भी आपकी रुचि के अनुसार किया है उसका फल भी वैसा ही होगा, वो सात्विक भी होगा, राजसी भी होगा, तामसी भी होगा, हृदय से आपने काम किया उसी अनुसार होगा, वो दंड भी भोगना आपको ही पड़ेगा ही, दंड भी है तो भगवान ही, जैसे सात्विक राजस तामस सब कुछ भगवान है, तो भैया नरक भी तो भगवान ही है, नरक भी भगवान है, स्वर्ग भी भगवान है, वैकुंठ भी भगवान है, मृत्यु लोग भी भगवान है, भगवान है सभी भगवान ही है, उसमें तुम दंड अलग क्यों मानते हो? दंड दिया जाएगा वो भी तो भगवान ही होगा। परमात्मा तत्व की दृष्टि से देखना, देखना दृष्टि एक हो गई, मनुष्य मात्र एक दृष्टि देखो गई, पर मनुष्य में अलग अलग नए वे अपने कर्मों के अनुसार से, अपने भावों के अनुसार से हैं। तो पाप और पुण्य वे स्वयं जो आप करते हो रुचि से सुख भोग के लिए आनंद के लिए, तो उसका दंड भोगना दुख पाना पड़ेगा आपको, वो नरक होंगे, कोई नरक भी दूसरे थोड़ी होंगे, तत्व से नरक कोई दूसरी चीज नहीं है, परमात्मा ही है। जैसे सात्विक राजस तामस कर्म भगवान है, तो ऐसा फल मिलता है वो भी भगवान ही है, बुखार है वो भी भगवान ही है, कष्ट होता है वो भी भगवान ही है, सिवाय परमात्मा तत्व के और कुछ है ही नहीं, वासुदेव सर्वम। तो ये जानने की बात है, वो करना न करना एक दूसरी बात है, एक तीन विभाग है, एक करने का विभाग, एक न करने का विभाग, एक देखने का विभाग, जो देखना चाहिए और दृष्टि देखने में सब कुछ परमात्मा ही है। इस बात से शुभ और अशुभ दो कर्म शास्त्र ने आज्ञा दी है करो या ये मत करो, तो आज्ञा अनुसार करना चाहिए। क्यों? कि आप सुख चाहते हो, दुख नहीं चाहते हो, आप जो अपने सुख चाहते हो और दुख चाहते हो, इस वास्ते आपके ऊपर कर्मों का फल लागू होता है। सुख और दुख दोनों है तो परमात्मा ही, तो आप पाप करते हो वो परमात्मा है, तो उसका दंड मिलता है वो भी परमात्मा ही है, दूसरे क्यों मानते हो आप? आपको नरक होते हुए भी भगवान ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा की सिवाय थोड़ा ही है, दुख भी परमात्मा है, सुख भी परमात्मा है, सात्विक बोलता है हमसे तामसी सब भगवान ही है, वो दृष्टि अलग है और विधि और निषेध का दृष्टि अलग है। तो आप जो सुख चाहते हो, सुख चाहते हो, दुख नहीं चाहते, इसलिए आपको दंड मिलेगा और पुरस्कार मिलेगा। आप सुख दुख दो से दो मानते हो ना, इस बात से आपके विषय में दो होंगे, बस दोनों होंगे तो परमात्मा ही, तब तो से तो परमात्मा ही होंगे, और सुख भी परमात्मा है, दुख भी परमात्मा है, पाप कर्म भी परमात्मा ही है, और पाप कर्म का फल भी देखो का वो भी परमात्मा ही है, पुण्य कर्म है वो भी परमात्मा है, पुण्य कर्म फल तो स्वर्ग है वो भी परमात्मा ही है, तत्व से सब परमात्मा ही है, एक परमात्मा के सिवाय कोई चीज नहीं है। जैसे मनुष्य मनुष्य मनुष्य कहलाते हैं तो मनुष्य तो एक है, परंतु अपनी अपनी रुचि अलग अलग है। भोजन करते हो उस भोजन में भी आपकी रुचि थोड़ी थोड़ी रही जाए तो सबकी अलग अलग रुचि है, तो रुचि के अनुसार खाते हो उस सब का आपका फल होता है, फल भी वही होता है। तो देखने में सब कुछ परमात्मा है, उसमें दंड मिलता वही परमात्मा है, पुरस्कार मिलता वही परमात्मा है, सुख मिलता वही परमात्मा है, दुख मिलता वही परमात्मा है, सब परमात्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा ही है, परंतु सुख दुख आप अपना सुख भोग के लिए पाप करते हो उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। तो पाप कर भी परमात्मा है, पाप करना दंड भी परमात्मा ही है। तो दुख आप नहीं चाहते हो, ये क्या एक कहकर कहां से बात आई, ये चाहना ये ना चाहना दो बात आपके मन में है, इस वास्ते आप उदन और पुरस्कार होते हैं। आप न चाहते वो भी भगवान है और चाहते वो भी भगवान है, इस वास्ते विधि निषेध दोनों अलग अलग चीज है, और तत्व से जानना वो चीज अलग है। तत्व जानने का विषय में बताया, वहां सब कुछ परमात्मा ये बताया, और करने में आप सुख चाहते हो तो शुभ काम करो, दुख नहीं चाहते हो तो पाप कर्म मत करो, और पाप कर्म करोगे तो दर्शन पुरुष का फल भोगना पड़ेगा। अरे होगा सभी परमात्मा है, सुख भी परमात्मा है, दुख भी परमात्मा है, अच्छा भी परमात्मा है, मंदा भी परमात्मा है, सात्विक परमात्मा है, राजसी परमात्मा है, तामसी परमात्मा है, रोना भी परमात्मा है, हंसना भी परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है। ये दृष्टि है, दृष्टि ये ज्ञान है, ये समझ है, ये समझ से देखना चाहिए सब परमात्मा है, परंतु भोगना चाहिए, भोगने के लिए अलग अलग कर्म है। नारायण नारायण नारायण, इस वास्ते आप सुख चाहते हो, चाहते हो ये अलग बोतल हुई ना, चाहते वो भी भगवान ही है, अगर दंड मिलता है वो भी भगवान ही है, नहीं चाहते वो भी भगवान ही है, सुख भी भगवान ही है, दुख भी भगवान ही है, तो जो कर्म करते हो सब भगवान ही है, तो सुख दुख भी भगवान ही है, सभी वो भगवान ही सिवाय क्या हुआ। तो पाप कर्म करो तो दुख रूपी भगवान मिलेगा, अन्याय करोगे तो दंड रूपी भगवान मिलेगा, दंड भी भगवान ही है, तत्व से तो दंड भी भगवान ही है। तो भगवान के दंड से देखो तो सब कुछ भगवान ही है, और मन में कामना रखती है ऐसा मेरे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसमें सुख दुख दुख होते हैं, उनमें पाप कर्म करो तो दंड भोगना पड़ेगा, शुभ कर्म करो तो पुण्य का सुख भोगना पड़ेगा। ये बात है, नारायण नारायण नारायण नारायण। तब उसे जानना हो, जानने के विषय में समझते हो तब सर अमृतम चाहिए, मृत्यु से सद सच्चा अमृत भी भगवान, अमृत्यु भी भगवान, सत भी भगवान, असत भगवान, तपाम उत्साह से अमृतम मृत्यु से सद सच्चा सत भी भगवान, असत भी भगवान, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। तो देह दृष्टि में परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, परंतु आप सुख चाहते हो दुख नहीं चाहते हो, ये गलती होती है। आप दुख मत चाहो, सुख तो मत चाहो, और दुख भी नहीं चाहते दुख मत चाहो, सुख आप चाहो तो दो पर आपको मिलेगा। आप नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब जो दसवां अध्याय चल रहा है उसमें मत्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्वरम और कर्तयंत मांग नित्यम और तुष्यंत छह बात बताई। अब ये बात बताई, अब उसे फल बताते हैं। तेषाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तथा विभोगम तम ये नापयांति थे। मेरे को प्राप्त होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे जो निरंतर लगे हुए तेषाम सतयुक्ता नाम निरंतर मेरे में लगे हुए हैं, निरंतर मेरा भजन करें, निरंतर भगवान का चिंतन करें, भजता प्रीति गुरु प्रेम पूर्व भजन करते हैं, भगवान के प्रेम में मस्त हो जाते हैं, भगवान के चिंतन में मस्त हो जाते, तल्लीन हो जाते हैं, उनको बुद्धि योग मैं देता हूँ, बुद्धि योग करके कर्म योग कर देता हूँ मैं। कैसा ते पिता सांख्य बुद्धि योगे त्रिमान सुनो, योग में बुद्धि सुनो, ऐसा दशरथ में थे 39 में कहा है भगवान, उनसे कर्म योग का वर्णन हुआ है, तो उसे जो बुद्धि योग भगवान के मैं देता हूँ, जिससे मेरी प्राप्ति हो जाती है, मेरी प्राप्ति के लक्षण है। तो भगवान देते हैं बुद्धि योग, वो भगवान का ही देवा है, स्वरूप तो ये सब भी भगवान ही है, स्वरूप से एक परमात्मा ही है, मत पर तरम नानत किंचित अस्ति धनंजय। पाप पुण्य करते हो तो पाप का दंड भोगना पड़े वो भी परमात्मा है, अगर पुण्य करते हो पुण्य का सुख भोगना पड़े वो भी परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है, जो सिवाय परमात्मा कुछ नहीं है, तो दंड भोगते वो भी परमात्मा, बुद्धि वो भगवान देते हैं जिसको मेरी प्राप्ति हो जाती है, ऐसे प्राप्ति हो जाने वो फल भी भगवान का ही है, तेन माप जान देते उससे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं भाई, और तेसा में अनुगम पार्थ माम अज्ञान तमा नाशयाम नाग भावस्तो ज्ञानी बेन भाषवता। ऐसे जो भजन करने वाले हैं दोनों में तेसम क्या तेसम उनको मैं अनुगम पार्थ उनकी और कृपा करने के लिए अज्ञान तमा अज्ञान से उत्पन्न होने वाले अंधकार है उसको नाश करता हूँ, देदीप्यमान ज्ञान दीप के द्वारा उनके अज्ञान को नाश कर ज्ञान भी मैं देता हूँ। तो कर्मयोग भी भगवान देते हैं, ज्ञान योग भी भगवान देते हैं, जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति वो भी भगवान देते हैं, और बुद्धि योग भी भगवान ही देते हैं जिससे परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान के भजन करने वाले अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग इच्छा होती है, उस इच्छा के अनुसार भगवान उनको सुख दुखदायी पदार्थ देते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार उनकी गति देते हैं, उनको क्षति गति दुर्गति भी भगवान देते हैं, वो चाहते हैं जैसे अनुसार उनको अच्छे काम दे रहे हैं बुरे देते हैं ये भगवान देते हैं। इस वास्ते सब चीज को देखना चाहिए तो एक परमात्मा ही परमात्मा देखे, और रहना चाहिए तो भगवान के अनुसार, भाई जितना प्रेम से भगवान के अनुकूल काम करोगे तो आपके मन चाही चीज मिलेगी, और भगवान की आज्ञा के विरुद्ध करो तो दुख मिलेगा, उनमें आपको कष्टदायक पाप पाप पाप का मिला फल मिलेगा। ये तो बड़ी न्याय युक्त सीधी सबके सामने सरल बात है, बुद्धि योग बुद्धि योग देता हूँ मेरी प्राप्ति होती है, और अज्ञान तुम तबा अज्ञान धन्य जो अंधकार है उसको मैं नाश करता हूँ दूर कर देता हूँ। भाषता दीप ज्ञान दीप ज्ञान भी दीप थे माँ दीप के द्वारा ऐसा देता हूँ। तो इस वास्ते भगवान के भजन में तत्परता से लग जाओ भगवान आंध रूप से मिलेंगे, अरे पाप में लग जाओ तो पाप दुख रूप से भगवान मिलेंगे, दुख रूप से भगवान सुख रूप से भगवान सब भगवान है, परमात्मा ही तो है, तत्व से परमात्मा ही है, महान दुर्गंधि आती है वो भी परमात्मा ही है, महान सुगंधि आती है वो भी परमात्मा ही है, महान नरक की यातना है घोर यातना कष्ट पा रहे रोग चिल्ला रहे वो भी परमात्मा ही है, और प्रसन्न हो रहे मस्त हो रहे वही परमात्मा ही है, सब परमात्मा ही है। तो दुखदायी भगवान के भक्त होते हैं, उन भक्तों के जो अवस्था होती है उसमें भी मस्त रहते हैं, बुखार आता है तो बुखार में भी प्रसन्नता होती है, दो तीन दिन चार डिग्री बुखार हो गया बुखार में बस्ती होती है। सज्जनो भगवत बुद्धि जब होती है तो उसे सुख और दुख सब एक परमात्मा ही होते हैं। हर हाल में खुश है, पूरे मरा नहीं तो हर हाल में खुश है। आपको सुख और दुख अलग नहीं थे, तो परमात्मा के आप अलग अलग नहीं होते। दुख में बड़ा आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, मस्त होते हैं। बुखार आता है, वैराग्य हो जाता तेजी का, और वैराग्य में मस्त रहते हैं, उसको बुखार आ जाने पर एकाद बड़ा आनंद रहता है। सेवा करने वाले होते हैं तो बुरे लगते, सेवा करने वाले अच्छे नहीं लगते, और दुख के बीच बुद्धि का प्रकाश होता है, और बुद्धि के प्रकाश में भगवान की प्राप्ति होती है और आनंद होता है, दुख में मस्त होते हैं। ऐसी अवस्था होती है, भगवान जब मन लग जाए भगवान में, उस समय सज्जनों कोई सुख दुख नहीं होता है। सुख दुख है तीसरा, और है आनंद, वो आनंद होता है। सुख का जोड़ा है दुख है साथ में, आनंद आनंद जोड़ा नहीं है। एक सुख होता है, एक रस होता है, विषय भोगों में भी एक रस आता है, वो रस होता है, उस सुख में दुख जोड़ा होता है, परंतु दोनों से रहित होकर भगवत प्राप्ति में एक आनंद होता है, सत्संग करने में एक आनंद होता है। तो सत्संग का आनंद जब भगवान है वहां दुख नहीं होता। जैसे सत्संग में आनंद है ऐसा ही हर हालत में खुश रहते हैं। पूरे मर्द में यही संस्पर्श जब होगा दुख ही होने होते, वे सब सीधे स्पर्श भोग दुखों के कारण है, परंतु सदसा मर्द में सब भगवान है। भगवान में मस्त रहते हैं, काम करते हुए सब काम करते हुए भगवान नहीं मस्त रहते हैं। सब कुछ अगर भगवान ही ज्ञान देते हैं, भगवान ही पैरागे देते हैं, भगवान ही उनको सद्बुद्धि देते हैं, भगवान ही उनका उद्धार करते हैं, भगवान ही सब काम करते हैं, अगर भगवान पर रख देते हैं उनके पाप और पुण्य सब खत्म हो जाते हैं, उनके सुख दुख सब परमात्मा का स्वरूप हो जाते हैं, उसे आनंद ही आनंद होता है। तो ऐसा भगवान ने कहा तो अर्जुन प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर आगाही भगवान का। अब भगवान की बात कहते हैं जिसमें दो बातें हैं, एक स्तुति होती है एक प्रार्थना होती है। अभी जो ये सात श्लोक है चारों में स्तुति है और तीनों प्रार्थना है। स्तुति और प्रार्थना दो होती है, एक भगवान की स्तुति करते हैं, गुरुओं का गान करते हैं, वो स्तुति कहलाती है, और जो मांग होती है उसमें प्रार्थना होती है, वहां ऐसा आप करो, ऐसा दो, ऐसा करो, वो मांग होती है, वो प्रार्थना होती है, वो मांग होती है, वो चाहना होती है, और वो गुणगान होते हैं। तो परम ब्रह्मा परम धामा पवित्र परम भगवान, परम ब्रह्म आप हो, परम धाम आप हो, महान पवित्र आप हो, आशाशर दिव्य दिव्य आयुदेव हो, आदिदेव आप हो, अज अविनाशी आप हो, विभु व्यापक आप हो, आहु स्वामी ऋषि सर्वे देवशी नारद और दूसरे ऋषि सबको ऐसा कहते हैं, अजित है, देवल है, व्यास है, और स्वयं से आप कहते हो, सब कहते मन इनमाम नहीं दे भगवान व्यक्ति विदु देवानंदान। आपकी व्यक्ति प्रकट होने को कैसे से प्रकट होते हैं उसमें देवता जानते हैं, देव नहीं जानते, स्वयं आत्मना भाई पुरुषोत्तम स्वयं अपने आप को आप जानते हो, भूत बामन भूत ऐसा देव देखने यहाँ तक स्तुति करी भक्त मैं अब विधि विभूति आप अपनी कहो। अब ये प्रार्थना करी या विभूति नमाज तो जैसे वेदियों से अब व्याप्त हो गए सब जगह स्थित हो, कदम विद्या महंग स्वाम सुखे आपको चिंतन करता हुआ मैं कैसे जानू, और कैसे कैसे भाव स्थिति भगवान आया किस किस भाव के आपका चिंतन करूं, विस्तृत आत्मा विस्तार पूर्व योग को सामर्थ्य और विभूति विभूति को पूजा करते फिर करो फिर करो फिर करो महाराज। पहले आपने कहा फिर करो सुनोदार अमृतम सुनो अमृत में फसल सुनते होते मेरे को तृप्ति नहीं हो रही है। ये 7 श्लोक हुए। इन 7 श्लोकों में स्तुति प्रार्थना स्तुति है और प्रार्थना है। हम स्तुति करते हुए कहते हैं सब आप हो। अब स्तुति नाम अलग होता है प्रार्थना अलग होती है मांग अलग होती है स्तुति अलग होती है। तो आप क्या हो ये सब आप हो। तो भगवान के फसलों के सुनने से अर्जुन को एक आनंद आया है एक आनंद मस्ती आई मस्ती में कहते महाराज अर्जुन 9 अध्याय सुने अभी तक 9 अध्याय सुने हैं ये 10वां अध्याय हम सुन रहे हैं। तो 9 अध्याय में जो वर्णन हुआ उस वर्णन को सुन करके अर्जुन के मस्त तृप्ति आई और भगवान ही कृपा करके सब रूप से प्रकट होते हैं और भगवान ही बुद्धि योग देते हैं बुद्धि कर्म ज्ञान योग भगवान देते हैं सब भगवान करते हैं। इस वास्ते खुश हो गए हे महाराज आप सच्चिदानंद ब्रह्म आप जो सबसे परिपूर्ण है सच्चिदानंद घन ब्रह्म है परमात्मा है वो खुद आप ही हो। तो परम ब्रह्म परम धाम करके परम ब्रह्म कहे त्रिगुण निराकार ब्रह्म वो भी आप ही हो। अरे परम धाम जो भजन बुजुर्ग लोग भजन करके आपके धाम को प्राप्त होते हैं न तो भाष्य दे सूर्यो न शशांको न पाव का यदि अथवा न निवर्त तत्धाम परम मम। तो ब्रह्म जो सच्चिदानंद ब्रह्म है व्यापक ब्रह्म है परमात्मा वो निर्गुण ब्रह्म भी आप हो। अरे परम धाम जो है जिसको भगवान ने भक्ति करके और परम धाम को प्राप्त होते हैं भक्त लोग वो परम धाम भी आप ही हो। और आप साक्षात स्वयं अवतार लेकर ऐसे परम दिव्य परम पुरुष पवित्र महान पवित्र जिसे याद स्मरण मात्र संसार बदरा विमोचते जिसे स्मरण करने से संसार बंधन से मुक्त हो जाता है वो परम परमात्मा भी आप ही हो। मैं निर्गुण भी आप ही हो सगुण भी आप ही हो साकार भी आप ही हो निराकार भी आप ही हो। आत्मा मनुष्य सर्वे जितने ऋषि हुए सब आपका ही वर्णन करते हैं। ऋषियों ने अलग अलग वर्णन किया है ऋषि फिर बहुत आ गई तुम संतो में बेटे ही पतंग ब्रह्म सूत्र बजे तेर बाध्या भी कहते हैं सब आपका वर्णन करते हैं। जितने ऋषि मुनि कहते हैं वो भगवान का ही वर्णन है। सगुण भी भगवान है निर्गुण भी भगवान है साकार भी भगवान है निराकार भी भगवान है व्यापक भी भगवान है परिपूर्ण एक भगवान है। भगवान के रूप अनेक है अनेक रूप से भगवान प्रकट होते हैं। संसार रूप से प्रकट आप होते हो संसार रूप छोटा बड़ा सात्विक राजता बस सब आप ही आप कर दो आप ही आप ही हे नाथ। इस वास्ते सब ऋषि आपका ही वर्णन करते अलग ऋषियों नाम बताया देव ऋषि नारद है वे देवताओं में ऋषि रूप है कई ब्रह्म ऋषि होते हैं ब्राह्मणों में ऋषि रूप होते हैं कई संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाले महात्मा पुरुष वे सर्वज्ञ होते हैं। आप उसका ऋषि है सर्वे तुम्हारे सब सब कहते हैं वर्णन करते हैं आपका रूप अनंत है अपने आप अरे तो आप असीम है नाम दिया देवता हमारा देवल है अशित है व्यास जी महाराज है ये सब कहते हैं आपका ही वर्णन करते हैं। और महाराज स्वयं आप भी जो कहते हो कि मत परतम राज मेरे सब सही नहीं मैं ही सात्विक राजता से मैं प्रकट होता हूँ मैं ही सगुण रूप से हूँ मैं ही निर्गुण रूप से हूँ मैं ही साकार रूप से हूँ मैं ही निराकार रूप से हूँ अनेक रूपों में अनेक रूपों धारण करता हुआ अनेक रूपों में ही प्रकट होता हूँ मेरे सिवाय कोई चीज है ही नहीं सब में मैं ही मैं हूँ। ऋषि मुनि भी आपको ही कर दे आपका ही रूप है आपका ही वर्णन करते हैं आपका ही मस्त रहते हैं इस बात से अर्जुन कहते हैं महाराज सरों में तो फिर मजे सब मैं ठीक बता हूं कि आपका ही वर्णन करते हैं जितने ऋषि महात्मा हुए संत हुए कथा करते तरह तरह की वो कथा भी आपका ही वर्णन करते हैं आपका ही महत्व है उसको वर्णन करते हैं आपका तेज है उसका वर्णन करते हैं आपकी लीला का वर्णन करते हैं आपके गुण गाते हैं आप अनंत है अपार है असीम है उसको जितने ऋषि मुनि है महात्मा हुए सब आप ही गुण वर्णन करते हैं आपका वर्णन करते हैं वे तृप्त नहीं होते मस्त हो जाते हैं वे सब आप ही गुण कहते हैं सर्वों में तो दिन सब मैं सच्चा मानता हूं जो ऋषि महात्मा ने कहा है ऋषि कहते हैं सब मेरे को सच्चा मालूम होता है कैसी बढ़िया बातें कही है कितनी उत्तम बातें कही है और आप स्वयं कहते हो यद मां मदसी मैं कैसे हुआ ये कैसे हो आप जो कुछ कहते हो नहीं थे भगवान व्यक्ति विदु धामा ध्याना दानवा आपको देवता भी नहीं जानते या एक बात नई बात बताई विदुर देवा न दानवा दानव भी नहीं जानते और दानव भगवान के जाने क्या से कैसे जाने देवता भी नहीं जानते दानव भी नहीं जानते और सबसे अगम्य ऐसा आप है तो यहां दानवा का नाम लिया ये जो भीषण अलग बात है तो दानव नहीं जानते इसका तात्पर्य क्या है अपनी जो शक्ति है अपने में जो ताकत है अपने पास में जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से परमात्मा को जान नहीं सकते इस वास्ते दानवा में विलक्षण शक्ति है दानव बद विलक्षण प्रकट कर देते हैं जैसे रामायण में आपने सुना होगा भगवान युद्ध कर रहे थे उस समय में राक्षसों में विद्या प्रकट की मेघनाथ ने रावण ने उस विद्या में देखो तो हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी खड़े बंदर ही बंदर बंदर ही बंदर खड़े हैं देवता ही बरसते कहीं ऊपर से आग नहीं बरस रही है कहीं सुखी धारा बरस रही है कहीं अंधेरा हो गया है कहीं प्रकाश हो रहे है कहीं पत्थर बरस रहे है कहीं मैला बरस रहा है कहीं मलमूत्र बरस रहे अनेक तरह की धारावाना की विद्या है वे विद्याओं को जानते हैं परंतु उन शक्ति से परमात्मा को नहीं जान सकते अलौकिक अलौकिक विलक्षण विलक्षण बात है चमत्कार उनकी विद्या में है परंतु वो शक्ति परमात्मा को जानने में काम नहीं करती आपके भीतर भी कई विद्या है कई तरह के आप उधर जानते हैं पर वो शक्ति परमात्मा को जानने में काम नहीं करती और देवताओं में विलक्षण विलक्षण विद्या है वे भी नहीं जानते इसका तात्पर्य यह है कि अपनी शक्ति से भगवान को नहीं जानते सो जाने देव देव जनाई जिसको भगवान जनाते हैं वही जानते हैं अपनी ताकत से अपनी विलक्षणता से अपने अलौकिकता से अपने पास में विलक्षण शक्तियां है उससे भगवान को नहीं जानते संसार में चमत्कारी कई बार आपको बता देंगे मंत्रों से तंत्रों से यंत्रों से तरह तरह की बात बताएंगे पर वो जो शक्ति है संसार में काम करने की भगवान के तत्व जानने के लिए वो शक्ति काम नहीं करती भगवान के जानने के लिए भगवान की कृपा ही है सब है वो अनुकंपा तुम आम अज्ञान दबा अज्ञान अंधकार को दूर भगवान ही करते हैं वो उन शक्तियों से दूर नहीं होता देवताओं से शक्ति से नहीं होता मानव दानवा की शक्ति से नहीं होता इसका तात्पर्य यह है कि बहुत विलक्षण विलक्षण शक्तियां प्रकट होती है दानवा के सामने परंतु वो बुद्धि वो सामर्थ्य भगवान को नहीं छू सकती उनके पैसे बहुत विलक्षण विलक्षण शक्तियां होती है विलक्षण विलक्षण उनका प्रभाव होता है उन प्रभाव से कई तरह की शक्तियां बता देते हैं परंतु वो बताने की शक्ति है वो शक्ति परमात्मा के जानने में काम नहीं आती दुनिया में हो रहा है महान हत्या कर रहे हैं, बड़े बड़े जैसे यंत्र बनाए हैं, हवाई जहाज बना दिया, साइकिल बना दे, मोटर बना देने, कई तरह की मंडल बना देने, ये बुद्धि मानने की बातें है। परंतु ये जो बुद्धि का चमड़ा है, ये भगवान में कैसे तय काम नहीं करते। ये सामर्थ्य भगवान में एक घुसित स्त्री में तय काम नहीं करती। स्त्रियों से परमात्मा जानने में नहीं आते, परमात्मा जानने में आते हैं भगवान की कृपा से। जैसे कृपाते हैं सो जाने जीव जनाई, जिनको भगवान जना देते हैं वही जान सकता है, अपने सामर्थ्य से भगवान बन जान सकता। संसार में काम अपनी शक्ति से कर सकते हैं, पर भगवान की तरफ चलते हैं वो बात भगवान के ही अधीन है, वो मामूली चमत्कारों के अधीन नहीं है, विभोग के अधीन नहीं है, असल आदि है, प्राप्ति प्राकाम ईश्वर वशित आदि सिद्धियां कही, उन सिद्धियां से जानते सिद्धियों को भगवान के ही आगे काम नहीं करती। आप कितनी बुद्धिमानी है, कितने ही आप सुदूर है, कितने भी होशियार है, वो होशियारी भगवान में काम नहीं करती। एक भोला भाला भगवान का भगत कुछ जानता नहीं, अक्षरों का ज्ञान नहीं और पदार्थों का ज्ञान नहीं, वो भगवान को जान जाता है। जैसे नट होता है, नट खेल करता है, उस खेल में जमूरा होता है, जमूरा भगवान का और उसका नट का, वो जमूरा सब बातें जानता है, नट की बातों को जानता है, और वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कोई समझदार नहीं है, और पढ़े लिखे हुए बी और एम एल LLB कई अधिकारी देखते हैं, देश देखते सब मोहित हो जाते हैं, और वो जमूरा मोहित नहीं होता, वो सब बातों को जानता है। ऐसे भगवान के प्यारे भक्त है, वो भगवान को जानते हैं, वे भगवान की महिमा को सोचते हैं। आप कितने उद्योग करें, कैसा ही आप महत्व करें, उस बुद्धिमानी से भगवान नहीं जानने पाते। संसार में अनेक अनेक तरह की आप विद्या कर सकते हैं, अनेक तरह के वैभव आपके पास हो सकता है, अनेक तरह की सामर्थ्य आपके पास हो सकता है, अनेक तरह की घटनाओं आपके द्वार हो सकती है, आप संसार मात्र को मोहित कर सकते हो, हवाई जैसे आविष्कार आप कर सकते हो, पर ये आविष्कार करने का बुद्धिमानी का काम है, ये भगवान की तरफ जाते हुए काम नहीं करेगा। ये वैभव ये विदुर देवाना दानवा का तात्पर्य है। दानव नहीं जानते कहता है या विद्या नमुसे रही मनु जो नमुसी ऋषि नमुसे है राक्षस उनकी विद्या वो है। जैसे भगवान महाराज पांडवों ने यज्ञ किया तो यज्ञ किया उस यज्ञ में एक मैदानव वो दानवा ने एक भगवान की एक सभा दी। उस सभा में इसमें यज्ञ हो रहा था तो सभा के बीच में दिखता था बड़ी विदिक्ष बात थी। दुर्योधन गया वहां पर तो दुर्योधन देखा तो उस सभा का विदिक्षण था जो पांडवों के साथ में द्वेष वृत्ति रखते थे उनको और तरह दिखता था। जल की जगह थल दिखता था, थल की जगह जल दिखता था, भीत की जगह दीवाल दीवाल की जगह दरवाजा दिखता था, दरवाजे की जगह दीवाल दिखती थी, उल्टा दिखता था। तो दुर्योधन गया तो पहले तो दीवार से भेद रही दीवार के लिए जोर से क्योंकि वो तो दिखता था दरवाजा, यहां दरवाजा था नहीं, तो दरबार ने उसको दरवाजा दिखाया कि महाराज इधर पधारो, ऐसे बड़े आनंद हाथ जोड़ कर यहाँ पधारो, जो दिख थी दीवार दिख थी साहब यहाँ पधारो, यहाँ पर गए सामने सब सभा थी, सभा के ऊपर रानियां और बैठी थी, सभा होती है सभा की गैलरी होती है, उस गैलरी में जितनी रानियां थी वे बैठी थी, द्रौपदी आदि बैठे थे और इधर राजा लोग बैठे थे, अरे भीमसेन आदि बैठे थे। उसमें गया तो आगारी जहाँ थला तो उनको चाहे चली जल्दी गए तो जल दिखा वहां ले लिया बाधा ऊंचा किया कि जल में ये भीज जाएंगे कपड़े, ऐसे ऊंचे गए आगे नीचे साफ जमीन दिखती थी, जमीन के कपड़ा नीचे कर दिया पानी में दूसरा तो वो डूब दिया। लोग हंसे, द्रौपदी भी हंसी। अरे भीमसेन बोला उसमें लोग क्यों कह रहे मैं द्रौपदी बोली है, नहीं बोला भीमसेन अंध पिता के अंध सुत बाकी में भीम ताते गुण पार्थ घर भयो गर्द भयो आई विभित शिव। भीमसेन है वो बोल गया कि अंधों के बेटा अंध ही होते हैं। वो बात अर्जुन बहुत बुरी लगी, वो वहां से लौट गया। युधिष्ठिर महाराज ने भीम गजब करते अरे बोलना नहीं चाहिए, अभी अपना यज्ञ हो रहा है, अपने यज्ञ के बीच में अतिथि रूप से दुर्योधन आया, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। अर्जुन लौट गया। ये बात ही भीमसेन के वस्त्रों से दुर्योधन के मन में चुभ गई। जो सभा के बीच में कहा कि अंधे ही पिता होता है, अंधे ही राजा होता है, अंधे ही प्रजा होती है, तो किस बात की लज्जा किस बात की है? जब सभा ही अंधों की है, राजा भी अंध है, सभी अंध है, तो दुर्योधन दुशासन ने कहा, छोटा भाई था दुशासन, क्या कोई द्रौपदी का चीर पकड़ो, चीर कर दो, अगले इसको लग्न कर दो, क्योंकि अंध ही राजा है, अंध ही प्रजा है, अंधा ही सभा है। अरे शर्म तो आती है तो नेत्रों से आती है, दिखता है तुम दिखता है, हम अंधों के सामने चाहे नग्न हो चाहे कपड़े हो, ये बैर था दुर्योधन के मन में, जो भी इसको नग्न कर दे हम सभी हंसेंगे, सब ठीक से देखेंगे। ये भीमसेन ने कहा अंध पिता के अंध सुत धाख्यो कटो भीम भरत कुल गर्त भयो आई विविता शिव। इसे महाभारत का युद्ध हुआ, बड़ी भारी आवश्यक आफत आई, तो ऐसे नग्न करना चाह। द्रौपदी ने भगवान को याद किए, द्रौपदी का बड़ा अपमान हुआ उस सभा में, जैसे मरे हुए कुत्ते को घींचते हैं, इसने द्रौपदी को गिरा दिया और केस पकड़ करके उस खेचा और कुत्ते को घींचते से घींचा सभा के बीच में। पर द्रौपदी ने अपना तेज बलंद किया, अपने तेज को काम में नहीं लाई, अपने सदियों का काम में नहीं लाई। गांधारी ने कहा धृतराष्ट्र से कि महाराज इनको राजी करो जल्दी पांडवा को, ये द्रौपदी का इतना अपमान किया है, इसका नतीजा बहुत खराब होगा और सब कुल दर्श हो जाएगा, अब ठीक से समझाओ। पर धृतराष्ट्र थे राजा दुर्योधन के वश में, दुर्योधन जो करे उसमें हमला देता, गांधारी उसको समझाती, गांधारी कितनी पति प्रता थी, जो पति को सुख नहीं होता नेत्रों को, वो नेत्रों का सुख उसने नहीं लिया, नेत्रों के होते हुए पट्टी बांधी नेत्रों के ऊपर कि वो सुख है नहीं था, मैं वही लू लूंगी। सब हुआ तो वो ईर्ष्या मन में दुख था, इस वास्ते द्रौपदी को लगन किया कि लगन करके देखो इस पे संबंध अंधे है। तो इस तरह से कहने पर विरुद्ध ने दुशासन ने खेचक सिर, बल्कि दुशासन को भी भयंकर मालूम थी द्रौपदी, भयंकर सिर खेचते खेचते सिरों में ढेर लगा दिया कि कपड़े में ये कपड़ा है, नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है, नारी है साड़ी है, साड़ी है नारी है, ये स्त्री है केवल साड़ी साड़ी इकट्ठी करी हुई है, क्या बात है, ऐसे कहा और सब लोग समझ कर दिया। फिर सभी इस वक्त नगर करना चाहता, तो ऐसे भीम ने कर शब्द पर कहे तो देवताओं की शक्ति जो है ऐसी दानव ऐसी सभा दी थी जिस सभा में उल्टा दिखता है ऐसी सभा ऐसे अनेक तरह के चमत्कार भी बुद्धिमान कर सकते हैं। ऐसे ही आवाज वैज्ञानिक अनेक तरह के चमत्कार करते हैं। बिजली ने कई शक्तियां पैदा होती है, ऐसी शक्तियां पैदा करने वाली बुद्धि भी भगवान के स्वरूप के जानने में समर्थ नहीं। ये बात है। नारायण नारायण नारायण।